إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إبن درابي تقليت دعا لجولنا لعد صلى الله عليه وآله وسلم ejewte man ha joni ko gurdam nalado Allah sahabaabe makko kanko annabi jo alayhi salatu wassalam kanko sahabaabe be do be Allah wi e der qur'ana so gungde nino be gungde nirno ni awa gande on peewide fa in amanu bi muslima amantum bi faqad ihtadaw tawino ha joni ganduda yimbe ngari lundi manalado Allah lundi ma sahabaabe ewa don de ko hala yan ko na hulbini Allah yo man yushaqi rasul kala lundi do nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda cagal kayende feñam ma ngurdam annabi ju dal makko Allah fo hala na ma ha gasi kono ana yi den hunu fo taggi a jujjini da jewi goddum Allah wi ganda wattabi ghayra sabil mu'minin arewi ndima lawol ngol wona sahabaɓe ngurno e mun woni gooƴinɓe Allah hawrunoɓe yonta annabijo ɓe annabijo wi ɓuuri moƴƴude yonta fo ko yonta kawrumi o rewi hen rewɓe hen rewi hen rewɓe hen eyyi ɗum woni gootel ɓeɗon sahabaɓe hande biyeteɗo Haris ibnu Hisham wannama oɗo jeyaɗo Allah jeyako e natɓe l'islam sakket kaɓiɗo diine l'islam hoore adan nde no fewi kono go ndem ndew naati l'islam nde ndew andi go ndem ko jaaɗo retar o dari ha tiiɗi pour haw hepta pour ha joni ganda o lumtina ko fatorimo ko woni ko wiyete awwidu ma fataka tay mbiɗa ana welsinima diina ma e jangde ma hay hunde anda hen ha mawni a dañi hakkille ruttude hen eyyi saba naati hen tan Allah rokkete hunde awwidu ma fataka fa in tago bil amsik tarafta isa'atan fa badir bi ihsanin wa anta hamidu tawi hanke a yibinoma hande aɗa sille haaɓi hakkille yettu Allah duttuɗa e moƴƴere he la tubqi fi'la salihati ila gadin la'alla gadan yati wa anta faqid wata ci golle moƴƴe ɗe ha jango ha weta ha hir yama ha hir tawatama ɗon walla ha weta tawa ana ala ɗon a wasama ɗum waɗi gonnam sen jeewi sahabaɓe ɗum ɗon jeeno e programme uji mabɓe gonnam lerɓe nadde l'islam ɓe nde ɓe natoyi hennde hankkadi ɓe ndendin jamma ñalawma fo mbimaɓe kefto tan idinoɓe ɓe hen ɓe ayi ko noonde joomiraɗo wi latidikum amwalukum wala auladukum an zicrillah walla nokku goɗɗo wi innama amwalukum wa auladukum fitna walla wi ya ayuha alladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum heɓe ganduɗa ko rewɓe munene suka e munene aduna munen haɗɗumen nadde l'islam he gollirde diina o kono so ɓooyi hankkadi a andi hankkadi ana ɓaɗi ɓaɗade gaska ma andu ko hakkille keso goɗɗo keɓata ayi ko wondani gonnam ɓeɗo sahabiyankoɓe ko noon e sahabaabe wobbe nan don hannoobe ferde be jahata wi annabiijo madina ko batte dum rewbe mbi en jahata ngoni en tumarankoobe en jahata ngoni en hobbe en galatuna e batte ay fernoobe wonde annabiijo be qur'aana na tello be kunyoobe golla be ganda be ngorsa annabiijo be juula dental be juulde annabiijo wadde ben dadi be ganda dar won golna fakiti dum wadde nyane fatu makka tan den nannoobe l'islam gade on sa ñande mun tigi ɓe gandi gonnam koye perde ɓe gonno oɗo ko hen jeeɓiteɗo Haris ibnu Hisham. Eɗen gandi oɗo Haris ibnu Hisham ko neɗɗo mo ganduɗa joguiɗo teddungal, joguiɗo inde no fewi, koye notable ene nder wuuro Makka he. Eyi kadi famille mabɓe ko famille gandaɗo, gandiraɗo kadi jamaragal e wawde rokkude, onno kañum heewi yaadude. Kala mo jiiɗa bahil sunage andu no hulirido hamay, kala mo jiiɗa no wawi rokkude andu ganda kañum woni jambaro kadi. Ɗum wonida sharafi no waafi no waafir anani. Ko noon kadi famille mabɓe o kadi ne jogui inde mawne nder wuuro ha joni ganduɗa Makka he. Yimɓe wonɓe dow, yimɓe wonɓe wuuro heɓe fo na gandiɓe, ɓe gandira ko teddungal e dokkal e jambaragal. Ɗum waɗi kanko oɗon ganda koye famille ji mawɗo iwi ko wiyete nukhbatal qawmi, ko wiyete ganda ilat quraish awa yimɓe ganda ɓurnoɓe suɓede notable e nder wuuro he ko hen o jeeya. Haade l'islam arde kadi sanga jahiliya kadi koɓe jeeya koye hooreɓe he. Ene l'islam ari nde noon kankoye frère makko homo jiidi Aba Jahli. Haris ibnu Hisham e Amr ibnu Hisham yummay baba anani Aba Jahli noon añi l'islam ha diidi kanko mo yiɗa tan o natani hen halas kono haɓaki anani no oyto haɓori ni. Ɗum woni Aba Jahli ayi ko hondani kanko noon. Sen ƴeewi gornam kanko nde o naati diine l'islam nde o dadi ha tiiɗi gornam walli diine haw heddi hen. O woni ganduɗa Haris ibnu Hisham ibnu al-Mughira al-Makhzoumi anani so yama ɓeeɗo fo en gandi koye Makhzoumi hankoɓe kamɓe hayde en fo koɓe famille ji gosi tan kamɓe fo jiiri toon anani. Al-Mughira oɗon woni ganduɗa jibinɗo Walid ibn al-Mughira o. Eyyi ɗum noon haade min yettu yaade ha joni détail ɓe o jiide e nder kanko oɗo Haris ha ganden taw teddungal mabɓe ngal ɓe gandirano e nder kamɓe banu Makhzoumi en e nder Makka. Makhzoumi yankoɓe andi Makka nawi waɗi ko ganduɗa kille kille kamɓe hinde mabɓe ndeɗo ko jamareɓe ko wawɓe haare yaltinɓe ganduɗa ko wiyete haare kay so hunde ari bangal so wonti sippiro kay e ganduɗa e pomne kamɓe keedi hande. Ɗum waɗi suka e mabɓe ne mbawi haare wawgol haalido koye mabɓe yalti, koye école aji mabɓe yalti, koye galle mabɓe yalti. Kañumɓe ko ɗum tan gandi ala ko gandi sona silama e gawal e ganduɗa e ɗegueɗe anani guila e jahiliya. Eyyi ɗum woni noon kanko Quraish hankoɓe koɓe Makhzoumi en ko ɗon kenno ko wiyete arma bangal Quraish. Eyyi kamɓe kenno e défense he taw wuuro ngo tettetake yanetake Makka wawanatede batte ɓeeɗo koɓe darinoɓe no fewi anani. Ko honnoon kamɓe ɓeeɗo kadi mbi eɓe jogui place towɗo tan e nder ha joni nder e gurdam arabeɓe fo haade l'islam arde. Eyyi gadi kamɓe neɗɗo mabɓe goto mayino ƴewo watti ko limirede tarih. Eyyi Makka naɓe nden soon limanno tarih ɓe mbiyanno ko hitande Kaaba o mahande walla ɓe mbiya hitande ñiibi gaari Makka nde. Ɗum woni amul fiili hitande annabijo ganduɗa aɗa tawi aduna abrahata nde walla e mayde Hisham. Ayi Hisham oɗo ɓi ko woni Haris ibnu Hisham oɗo Hisham kanko Haris o bammakko Hisham ibnu al-Mughira awa ko neɗɗo mawɗo inde no fewi kanko oɗo o mayi law toon awa hankadi Amr ibnu Hisham woni Aba Jahl o dañi inde caggal makko kono on kadi dañiri inde nde ko haɓade dine l'islam. Eyi Hisham onon mayi law ko neɗɗo dokka ko jambaro wonno a kanko nde o mayi nde ko jimi waɗa hen ha heewi guila on saha gonnam ko wiyete sanga jahiliya. Sen ƴeewi goto no haala wi daruni astabi ya bakri inni raaytu almauta naqaba an hisami gonnam ɓe mbi mayi nde ari tan suuɓima Hisham anani takhayyarahu wa lam yadil siwahu wa nima almaru min rajuli intihami. Ɓe mbi ne hawni maji nde suuɓimo tan kanko ɓamani neɗɗo goɗɗo kono ɓe mbi taari taari gorko jeyaɗo itihama mbiteɗo ɗo Hisham anani. Yimɓe heewɓe jiwi kewɗi haalama e ganduɗa oɗo Hisham baban Haris oɗo. Haris oɗon naati l'islam ko ñande fatu makkarma e ngaru hen. Joni noon kanko bammakko ñande mayi kanko Hisham gandirta danko o neɗɗo mawɗo nde bammakko mayi nde waɗa ko jimi fa asbaha batnu makkata mukcha'irran ka anna al ardu laysa biha Hishamu. Yimɓi leydi wuuro Makka ngo foof hankadi ngo way tan ɗaasi tan ñorguili batte mayde oɗo neɗɗo ani won mayowo e wuuro hankadi wuuro ngo fof gonnam jiɗa ko yimɓe ɓallina mayi anani. Taqulu lana ruhbanu fi kulli manzilin amata hishamun am asabakumul jaddu. O wi hankadi kala garɗo no waɗɗiɓe namno ɗum onon kam ko kewi toon anani kala galle kala neɗɗo ɓe ji mata ko Hishamu mayiya walla ko hakkere ari toon jom wasde tobde nde maygol Hisham fondeteno on saa. E oɗon Hisham kanko woni jibinɗo Haris ibnu Hisham oɗo may gaare hariseji selluɗe annabijo no limtanno inde makko ni e yimɓeɓe annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wutannoɓe. Kanko Ummul Haris o fayi sahabiyatul jarida, ko yummakko woni Asma'u binti Makhraba, o kañum naati l'islam. Ganda oɗo naati l'islam e Hisham ibn Mughira oɗo, kañum ɓamno oɗo debbo biyeteɗo Asma binti Makhraba oɗo. Joni noon o dañi hen ha joni biyeteɗo Aba Jahli on Amr ibn Hisham e Haris ibn Hisham. Haris e Aba Jahli jiidi yumma e baaba. Joni noon nde ganduɗa Hisham o, kanko ha Hisham o nde o natti nde, joni noon frère makko goɗɗo ɓamti on wiyeteɗo Abu Rabi'at ibn Mughira, on jibini Ayyashan. Ay ɓeeɗo o Ayyasha oɗo Haris ɓeeɗo fona e duwa o annabijo goto nanto ma e garoy hen. O jibini Ayyash, o jibini Abdoullahi Ummu Hajir, ɓeeɗo fo Ummu Hajir o naati l'islam. Ɓeeɗo fo gonnam gonde annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, ko baɗiɓe debbo o natti koye lumtugol Seydna Umar. Tawi kanko Haris o, tawi noon ko joom suudu makko ko sahabi hanke tedduɗo biyeteɗo Fatima bintul Walid ibnul Mughira. Oɗo ganduɗa joom suudu makko ko banum debbo Khalid ibnul Walid, kanko no naati l'islam ko yawmul fatihi o bayi. O wondi ganduɗa o jeeyakoye sahabi yankoɓe annabijo rewɓe, omo jogui hadis goto mo habri wonde annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o naari. Eyyi kanko ne joom galle makko ne yaltina haaɓoye nde. Kanko Haris e mbiɗen nde o naati l'islam fatu makka ɗo o jooɗaki. Eyyi lumtugal Aboubacry ne yimɓe gummi murtinde, o yantini yanno har o yantoye kadi ko wiyete haariji rome en, tawa gummanima dine l'islam o. Eyyi koye ɗin haariji ɗin wawi o hedduyima en garoy hen, anani ko wiyete foron guiranoɗo Sham o. Eyyi kanko oɗo ganduɗa kanko Haris oɗo, eyyi kanko ganduɗa kamɓe fo jiidi kamɓen Khalidou en kamɓe fo e famille ji tan. Eyyi kanko Haris o jibini noon ɓiɗɗo biyeteɗo Abdourahmane e Ummu Hakim ɓeɗo kanko ɓiɓɓe makko. Eyyi tawi ko ɓi ko ha joni ganduɗa kanko Haris ibnul Haris fo Abdourahmane ibnul Haris o, ko neɗɗo tedduɗo kadi dokko e nder notable en ganduɗa ɓuuri. So wiyama notable noble, noble joni koko mo arabe noon, ko nubla nubla woni notable. Inde kewɗe nan toon ganduɗa hay français en anglais en fo tawa kocci ɗum koye e lowotal arabia, ɗum woni noble notable en ko hen jeeya. Ene jeeya hen ganduɗa gueɗe kewɗe, anani ko ina jeeya hen gueɗe kewɗe ko wiyete cable. Cable ko hablu tan, ko ɓoggol wonɗon. Anani ko wiyete sha, ɗum ɗo kamɓe fo ko noon ɓe mbiyata. Tawa ana ko inde ha joni musur walla ullun, ɗeɗo gueɗe fo ina heewi tan chiffre. Chiffre joni ko zéro tan e banggal arabia, ɗum woni kala ko winda caggal mum wiyete ko chiffre. Eyyi ɗum ɗo fo ko hundeji ganduɗa awa ganduɗen, tawa ina waɗa toon dani, tawa hon dani tan aɗa konguɗ ɗi ganduɗa ɗemɗe ɗen ne juljultodira tan. Eyyi kanko oɗo Ummu Hakim, kanko ne ganduɗa kanko oɗo ɓi Haris ɓi ko debbo biyete Ummu Hakim o, inde munna mawni o darima golle golle mawɗo ha tarihi yaltini inde makko. Anani kanko no yaadi ganduɗa ha joni e ba makko o, ɓe jaade yimɓe mabɓe toon ha joni haɓoyde Romain en. Kanko wiyanno o wandaka mayde yene makko, walla kanko yene mayde foof. La tubali a sakarat aleyha al mawta am sakara al mawta aleyha. Anani kanko oɗo Haris oɗo saɗa ƴeewa ɓi frère makko woni sahabi yanke Baqal biyeteɗo Ikrima. Eɗen gandi Aba Jahli kay yiiɗani dinil islam haaɓi ɗuma heddi hen, kono ɓi kono wiye Ikrima onne jeeyakoye naatɓe l'islam eɓe ñalawmaji fatihu makkata he. Kanko no islamagal makko moƴƴi, kamɓe fo mbaɗi groupe mabɓe, kamɓe gonno yanno ɓe mbina keɓɓitoyo ko daari ɗumen ko ko heeb ko daɗiɓe ko. Nde ɓe gandi l'islam moƴƴere wonde hen, ɓe jiiɓeɗo daɗiɓe ɗum woni ɓe daari ha tiiri, ɗum woni ganduɗa haareji keddiɗi kay. Ɓe mbi haare kay wonta wadde kamɓe ɓe jooɗo pawdira juuɗe mabɓe. Ɓe mbi ganduɗa yimɓe gone felde ɓe, noɓe mbi ɓe kaɓa e annabijo mbasa habde yefereɓe. Nani ɗum woni ganduɗa to wiyete haare Romain en Jabhatu Sham o, awa ɓe golli toon golle mawɗe. Gati ndeɗo ɓe jogino toon ganduɗa katiba goto, walla commando goto wiyete ganduɗa ko commando katibatul maut li tadmiri kataabir rum. Kamɓe kalki Romain en wonɓe toon, kamɓe haaɓe keddi hen. Kanko Haris oɗo mo jogino taniragel wiyete ko Aboubacry ibnu Abdourahmane ibnul Haris, saɗa ƴeewa anduɓe madina jeeɗiɗo ɓe ko hen o jeeya. Anduɓe madina waɗino jeeɗuɗo gando nayi madina ɗo, kamɓe goni ruttorde, kamɓe goni saggitoɓe yimɓe. Awo kanko kadi ganduɗa oɗo Haris kadi on kadi gando iwiya makko. Oɗo kadi jeeyakoye Qurayshi yankoɓe tedduɓe kadi bawɗo ganduɗa, ko wiyete jangde kadi ganduɗa ko karesire kadi no fewi. Awo gandiraɗo koye dewal Allah. Taka noon en gandi ewo Haris o, en gandi holi kanko taw. Anani joni noon kanko Haris o, en gandi bammakko teddugal joguinogal ha yetti wonanno ko yimede. A hasibta anna abaka yawmata subbuni fil majji kana al Haris ibn Hisham. Hayso neɗɗo waɗi hunde wiya imatan kaɓi mate ganda mate ano ka Haris ibn Hisham, walla ka Hisham, walla ka Haris ibn Hisham. Eyyo ko hon noon awla quraishum bil makarimi kulliha fil jahiliyati kana wal islam. Haris wona ko noon lumtori tigui, bammakko on wano wonde kare sir, kanko ne ko noon. anani mbi quraishi en ko be bangal tiddugal waade rukkude kambe galle mabbe woni hore sanga jahiliya ko non l'islam ko daari ko non e du wadi kanko do haris ko wite tiddugal fo mana rendini awa wonde kare sire wonde dokko fof hay goto wawa fodde makko no wonde kare sire wonde dokko are kutubu tarajim nukkuji kedo ne kanko jibino galle mo jibino galle der makka galle o ko udditana ko wite hobbe kala koddo yo arnata tun anani sa naati gallo tawata ko leena paw pawtodira hankadi ko wiyeteen al khubz wal lahm ko ɗum won ton kanko mo jooɗi ɗon e nangaɗe dow chaise makko walla piliyan makko yo rahibu binnas omo bismo yimɓe garɗo fo ewa ko ñaami ñamde nanɗon ñaami ɗum wonno golle makko ala fo ko manki wona larorɗe kosam wona tew wona hay batte tan eyi kanko oɗo kanko haris o ko ni tigo wano wonam sen ƴeewi abi zarrin al ghifari ndew ari omo naata l'islam to makka ɗo o yumiide arde caggal nde o naati l'islam o rutti makka to waɗoye umra kono noon o ala toon jaati o yimata ɗo kam jippinowo yimɓe ngala ɓe mbi aha kay ina ɗo o wi hol on ɓe mbi hicham kay haris ibnu hicham o wi garmi damal galle makko darimi damal ɗo mbimi koɗo dina ƴeewa to jippi o wi korɗo yalti toon yaltinanimo toon ko wiyete tamaro ina ha joni e ganduɗa e junggo mum o wi ala a waɗanno kay ganduɗa e tawagel kay mbaɗa hunde kay mbaɗa e nokku kay kono aɗa weltori aɗa welnori ni tan eyi kanko sikkunoma to on ko ɓennowo tan o andi on noon ko koɗo ƴeewata koɗo jippi o wi udkhul naat nde on naati nde kanko abi darro wi naatmi tan jiimi haris ala coursiyi ne jooɗe chaise mum mawɗo wo bayna yadayhi jifan le ena ɗon no pawdiri ha heewi fiha khubzun wa lahm ko wiyete tebbuji ne hen e mburuji ganduɗa ko wiyete façon ngaji ñamalleji o wi asib o wi ganduɗa abou zarri naati tawi ɗon wi o wi on jooɗo ñaama fa akaltu summa qala hada lak nani o wi wonɗon balɗe tati nde o hooti madina o haalani annabijo wi ƴaranmi tawi toon gorko goto ko ni o way ko ni o wiyete ko ni o sifori kanko jippinno kam galle makko kono noon o wonano julɗo on saaha anani annabijo wi aha innahu o wi o joom jawdi ɓi joom jawdi o waɗitto annahu asal annabijo wi mbeɗo yiɗi hani no tawa naati dine l'islam yeew annabijo wi noon on saaha tawa o suwa naade taw kanko oɗo kanko haris ƴewon issa makko tan kawniɗuma e garo hen e nargol makko l'islam walla issa makko ñande walde badiri omo arde heeferede eyi kanko oɗo sahabiyanke haris ibnu hicham banggal dokkal makko kadi eɗen gandi kaabu ibnu malik radiallahu anhu wonko haali hen eyi on wino jeeno e sahabaɓe yaaɓe naatoye dine l'islam e nder cuuɗo surga to makka to umminoɓe madine tan jeeyi ɓe jiide annabijo feccere jamma tawa e goto tinani ɓe kalde makko kanko omo jeeno e ɓen o wi e nder ɗum noon ɓuurasiyankoɓe garina namnoɓe kamɓe ha ansariyankoɓe mbaɗi garɗon ko yiidude en e laaɗal on jiide mouhammadou joni noon kanko ganduɗa kamɓe ansariyankoɓe nde ɓe jiide annabijo nde noon ɓe cuuɗi makkanaɓe ɓe kanko haris ganduɗa ari eɓe gonde yimɓe woɓɓe omo jogui paɗe meeɗa yinoon ɗeɗon paɗe kay e hewde valeur e mawnude valeur naalayni jarida ni kanko kaabu ibnu malik o wiyani abi jabiru abdoullah bine hiram or baban jabir o o wi an joni an woni mawɗo leñol ngol an woni mawɗo amen kono ala hono ɗeɗo paɗe ma tastadiu an tattahidana alayni mislana alayhi hada al fata ɗeɗo paɗe oɗo sagara ɓuurasiyanke joguiɗo a wawa ƴeewdo hono majji anani kanko haris kanko nandi ɗum ɓorti paɗɗo weddiɗo ganduɗa kaabu ibnu malik ƴeeta kanko oɗo noon abdoullahi o dukri mum ƴeetan ƴetta kala haala paɗe neɗɗo ha jomum itta rokkuma no rokkitmo paɗe makko o wi wallahi min rokkittamo ɗum ɗo kay ganduɗa ɓayro rokki ɓayri mi haali mi ñagaki mi haali paɗe makko no joɗi tan rokki kam kay mi yaadan hen kanko oɗo ko dokkal tan o andira kanko haris o e moƴƴere anani kono haɗani l'islam fawi ko nde ganduɗa hunde fowaɗi ko tamum li culli cheyin fi l hayati waqtu wo gayatul mustajilina fawtu nani hunde foof ko waktu mum so arani yimɓe noon ko persoɓe anani kanko haris ibnu hicham o jeeno ko yimɓe ɓurɓe ƴojje nder ɓuurasiyankoɓe ko neɗɗo ganduɗa joguiɗo ganduɗa teddugal no fewi joguiɗo ganduɗa neɗɗo ñelɗo anani hawni hen noon ko natani l'islam nde noddi adan nde anani eɗen gandi dine l'islam yaltinta yimɓe koye niɓɓere kefeeru adda ɗumen annore kono noon kanko kam lam yusri fil adawa fakitinde gañu koye annabijo o waɗani noon honono abi jahli waɗini mawni ko oni eyi balfaqal lam yaq kanko o jaɓani l'islam diwaɗo ɗakka ɗo gasi o jaɓani tan ɗum woni ñande badiri nde ko wiyete walde badiri andi ɓuurasiyanko fo ndendi yo jaɓe kaɓo yi annabijo ɓe tawimo ha ganduɗa badiri woni ko sera madina ɓe gummo ha toon ɓe tawmo haga kanko ñande mum kadi mbino waɗi ganduɗa defte kewɗe bindi ewo hunde hawnide eɗen gandi jomiraɗo haali e nder qur'ana wonde awa iblis ari yante ɓuurasiyankoɓe allahina haraju min diyarihim batran wa ria annas إذين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم ابن جلت هنگا دي بجوغي تيريل ما بيبن غوطة ابن غاما يبتالو ابن جارة سنگراج ما يلتقل فارو يلتقل نياج يلتقل بور اللي جول بانور جلت رينون جمرارن نجلت يجلت دي فوف غروفا جي دي فونو مكة نابن جلت رينو مدين نابن جلت رفو مدار ويوتو مبايونو بيتو جلت رينداني بيتو جلت رفو نياج خرخ بطران ورياء الناس ويجين هاسرتون جرن سنگراج من ابا جالي هارتن بلن قويل من فوف غارتن بلن داني كنك اون ابليس اريان تيمب بنا جوجي مباد بيتر سراقة ابن مالك المدلجي اناني امهر جين هانك دي مسلكين انبيب اني جارو لكم اندكو انان جادر اناني هنده يغور فوالتا من نباد اني هاودني جورنا دي بنگره بنجوتي بذرتنو يجبل الملائكة ملائكاج تليم كنكو Iblis wadi jungu mako mo nangondirno tan wadi fere tan borti jungu wo monaya o yi inni bari umminkum min de mi dande mo inni ara ma la tarona be di ko njiata jodnun Harith ibn Hisham on kanyum yidi yade ina ankito holi o do gorko kirjinan nodo be jon joni tan awo moytima yaltinane jogori yade orze dum woni kanko Harith o dogi o abbi o do wi mo faddo o do gorko tan yirdi mo defa o sheidan o yeni ganda jobu nguno Musa ne kanko Harith o anani osikuno ko suraqata kono andi wana suraqata o yonto jata suraqata tayna ta firruto ndogata o yi on na fi mo wamre kango nganda artan ko mo ajjiti sinjeyu tabarani mu'jamul kabir aw hala mahalaka ka irsaat ibn rafi'il ansari anani ndo yino kango iblisa malaikaji ko madata mushrikina nyaada badri tan mono ya nakasala bibai be sikino ma da ko suraqata ndega yo wana suraq ndega ko iblisa tigi bam don baadi kanko aba jahli o do yino suraqata yalti o ado hucce burashan kobe la yahzimannakum khizlan suraqa iyyakum warbatti yagul suraqa de wodo addamon folede darudo e leydi anani o do ina jogino tan rande fu haldoide muhammadu ko dum nayum wodo dum don batte mun gasi ay dum do fu addani be halkade nenum ina jahe en kadi kanko nargul makko dine l'islam hade makko nade taw jewen o do ko hunde wo hawnide kadi ko jomiraado wiyete ko lillahi fi khalqihi shu jomiraado ji tagore makko no jira fu no wadi do hon kango tagara ko haajo subo hen ko wela sen jeeyi haalobe hadiseeje be fo ina jani imam al-bukhari rahimahullah wonde annabi jibe du'otono e do munen be makkanaabe be du'otono be do munen be ina jiya hen kanko Harith o dental gal o amanno yimbe mo du'o e do mabbe kono non kono jomiraado ganda be don ganda naati l'islam ɓe jante anna sahabaɓe ina hawni ha may annabiu sallah alah sallam waɗi no samu duwa e du Safyan ibnu Umayya alayka bi Safan ibnu Umayya e Suhail ibnu Amr e Harith ibnu Hisham eyyi dow ɓami inde omo toɗɗo noon jomiraɗo mo leysa laka minal amri shey un eyyi fiya ko yoɓe maaye e keferagal walla yoɓe malkisi ɗum noon ala juuɗe ma so jomiraɗo jolama tan rutto e mabɓe ɓe gona julɓe ayo tuba alayhim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun nde ka malal bani adama e malkisi mon koye juuɗe Allah anani aya battowote amdere no gasa jeta di suratu ali imran anani sen jeewi gonna ha ibnu hajar defter makko fathul bari hadis o do wi be do himbe tato annabi jono ganda ina dosono e mabbe kono be naade nyande fatu wi ina jiya hen ni ma do tellugul aya qur'ana laysa lakum min amri shay'un ko batte nen batte be do alla ko fodene be do moddere dum non ha so ganda huli be do joomiraado wi ganda be do ko fodanaabe moddere laysa lakum min amri shay'un anani kanko Harith o hedde jahilan kagal makko nyande wolde uudune kadi o ari kadi mo wonde mushrikine en anani ha fatu makkar ko nyen mun kanko naati l'islam hay don kan no naati l'islam nyande fatu makkar jew nyande annabi jo ari tawi han naati kaaba do amal fatina wonde bilal yewiru bilal yo ngabudo to noddina kanko aba sufyan mo joodi don e attab walta be jodoto no be kolla faara do on sa ko annabi ko be jidi fo mbiyan dum be badan dum hande annabi jo ari nangi wuro fof hay goto dippata hay goto dillata jango abu sufyan ibn harbi attab ibn usayd harith ibn hisham o do mo kaladen halamun e be jodi to bowal kaaba do be ji ko hawnide bilal de ngabbi do ngada do kaaba to noddini kanko harith ibn hisham a kanko ganda dum do haayi goto e mabbe wi kanyum de o wi abbe ba mabbe yitti Allah bayri ma yiyande do hunde be kala hanga de be ngormo les goto e mabbe wi min de kanko Harith o jew kanko wi gol do kongol o wi so mi andi Muhammadu ko gonga woni min mi nangan non min ko gonga tan jewami anani ad alimta alladhi qul annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko be kalno annabi yunde gayni ganda rifti to mabbe do batil mabbe o haali goto fo ko haali kanko Haris o e Attab ibn Usayd kamɓe ko ɗon tan ɓe naati l'islam. Ɓe mbiɗeɗo hunde hay goto tinani komin kalannoɗo ko amin ñuuma anani matala ala hada ahadun kana ma, hay goto ala ɗo ummiɗo yi haala noyima ganduɗa min mbiya haaltino yima. Eyi ko hondani ti ɗum ɗo woni kamɓe ko wiyete issatu islam al haris, ganduɗa issa ko ganduɗa ko issa jurminiɗo kadi ganduɗa joɗɗo anani kanko noon e mbi ñande fattu makkare nde idi fof ganduɗa nde yo annabijo naati makka taw o hul o dogi gonnam o suuɗoyi ɓe jeewi cuuɗoyi ko ummo hani ganduɗa ko toon ɓe mooloyi. eɗen gandi ummo hani ko ɓi abi talib on ko ganduɗa ko minum nelaɗo Allah gadi baaroma ɓe jiidi yummay baaba anani kanko ganduɗa kanko harisa oɗo kanko ganduɗa haris oɗo ko toon o dogi o suuɗoyi anani o wi on yo on yo tafanmo annabijo wasa wadde mo hunde. e on kista kadi ari Abdoullah ibne Ikrimata haalanta men o wi lamma kana yawmu lfatihi, o wi ñande fatu makkata wiya annabijo naati makka haris ibnu hicham e Abdoullah ibne abi rabia kamɓe fof ɓe kuccitu an ganduɗa ummi hani e binta abi talib ɓe jeehi gonna ɓe gaari ɓe cuuɗi toon gonnam wa qala nahnu fiji ɓe min gaari min gaari moolade ɗo ɗe min jiiɗi ko tefana amin min mbasa warede. kanko ummo hani o wi ey minani antuma fi jiwari o on keddima ganduɗa e less ha joni kedduɗeɗo e koddigalame mami haalan annabijo mami yami tefana moon o wasa wadde moon hay barte ni ko minum nelaɗo Allah bayrama ɓe jiidi yummay baaba. i e nder ɗum tan kanko ummo hani bandi ko gorko arbiteɗo Ali ibnu abi talib o kayne daari ɗon daranɗe o yaltino waafi silama makko tan o wima o yana e mabɓe ayeyi ummo hani wi ɗum kay wonata ummo hani gonnam ari daari hakkude makko e ɓen o wi ko mbaɗata ɗum ɗo mi maala yimɓe garaɗa hulɓina ɗumen an tasnau hada bi min bayninas, hakkude yimɓe foof min mi ganduɗa mi suuta konngolam mi wiyaɓe gonɗa e hunde heɓataɓe an garaɗa hulɓina ɓe aɗa wiya aɗa yana e mabɓe. Ali wi to jirinal mushrikine aɗa mofta mushrikine hen anani o haalata dunahuma ummo hani daari hakkude mabɓe tan ha seyna Ali yalti uddi baafal ngal e dow mabɓe kanko hoore makko ummi hani o yeehi to nelaɗo Allah o haalani nelaɗo Allah ko Ali waɗi mo ko ɓi yumma ko Ali kamɓe jiidi min ubni ummi Ali o wi ganduɗa o wi seeɗa tan nde mbiɗa mooli yimɓe ɗiɗo bandiraɓe ɓadiɓe anani mushrikine en kanko seyna Ali o ar tan wima o yana e mabɓe liyaktulahuma. annabijo wi ala ma kana dalika la, seyna Ali hanani wadde nden hunde qad ajarna man ajarti wa ammanna man ammanti ya umma hani. annabijo wi kala mo molɗa min mooli jomum kala mo dokkuɗa hoolare min dokki ɗum hoolare hay hunde waɗataki anani o wi o haala noyiɓe noon yoɓe jaa ɓe jaha toɓe jiiɗi foof ndewno wode jeehi ɓe jooɗi nokku mabɓe to ɓe ceeɓe keedi bangue mabɓe awa joni noon kadi yogay sahabaɓe kadi jiiɓe mbi jaam annabijo ɓeeɗo de o wi gacce ɓeeɗo la sabila ileyhuma kad ammannahuma, ɓeeɗo dokkama hoolaɗo to mbiyeɓe hay batte anani e nder ndeɗon hunde annabijo sallah sa to yurtiɓe ɗo noon haalti koɓe ño'ano ko fo kanko oɗo haris awa koni o naatiril islam anani o ari kanko nde omo haala wi gara annabijo omo doga tan hoto waddude annabijo tan kay face à face wino hirsiranno annabijo o wi gati heewi to annabijo yimom wonde heefereɓe omo ari habde mum o wiomo hersanno ñande ganduɗa annabijo naati makko omo jogui gacce no fewi hono huccodirta e annabijo sallallahu alayhi wa sallam anani face à face tan o wi jaal to astahyi an yarani rasul sallam wa adkuru ru'yata iya fi kulli mawtini min al mushrikine siftata gonnam kala to mushrikine an darino ko ɗon gonmi. o wi kadi so miijima annabijo no wawi yurmade no wawi moƴƴude no wawi jokkude anɗam ni o wini annabijo kamɓe jiidi ko nder jama hankkadi caggal mum hankkadi e mbaddi tan ɓe waddiri kadi face à face o wi garmi calmimi annabijo ko nder jama de calmino e mon o wi ceedimi dewteɗo ala sona Allah Muhammadou ko nelaɗo Allah o wi alhamdulillahi alladi hadaka o wi mi yetti Allah ganduɗa fewnuɗoma e dine l'islam honoma hanani majjude l'islam anani ko hon noon o wi wallahi l'islam gay hono am ganduɗa mbiyan hon l'islam kam e yodde e jogade moƴƴere kamɓe nden ɗum ɗo alano yaafade en ɗum ɗon alano hen annabijo ganduɗam naati makka yaafiɓe kala koɓe mbannomo e kala ko mbinomo hay batte o wiyaniɓe anani joni noon kanko heddi kanko hicham o ñande fat ñande yawmul fatigo annam gasi ko wiyete golwole goɗɗe baɗɗe caggal mum fo o yanti hen hankkadi o yittan ko yo sahudini yo heddo ko wiyete maydan ko anani hankkadi somo yaaha e golwole he ɗum ɗo haalata inni be rabbi wa nabiyu mumin holbasi min badilema mati mumin min de mi gonɗini Allah mi gonɗini Muhammadou ko nelaɗo Allah mi gonɗini ummital caggal nde yimɓe maayi anani ɗum woni ko haalanno e jimol makko ɗum woni awaɗo haris ibnu hicham ema e gara ha joni kadi ha joni ganduɗa e sakket e gurdam makko tarif makko no wawi judde ni e mbawa haalde fo e mewtane hen tan eden gandi kanko to Makka do ko don heddino naati l'islam o heddi duga e Makka nawe he o serani on sa yaade Madina kay joni non ha e lumtungal Abu Bakr de annabi sallallahu alaihi wasallam rutte joomu awo woni ganda place makko no mawnuno nyana mun to Makka do wonno bani makhzum en taw wiete horagu ngo arte juude makko nani joni non kanko o do ganda kanko Haris o do o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ko haali ko dum tan wadete bawri wi garra do ko Quraysh en ko be jiya dum non ansari en ko bi o gaccira Abu Bakr al ganda ala imami Quraysh o wi sona dum ala fo burdo mon handude hen nani kanko gonga o haala ko non bawri annabi jo haali ko dum don gasi joni non kanko Abu Bakr de lumtinde han kadi ko wiete hobbe murti wobbe murti tan bi han kadi bawri annabi jo natti cikki maro dino ko don haadi be mi julata be mi korata be mi gittata asakal hankadi ko wiyete murtuɓe tan e lumtugal Abu Bakr Siddiq o windi lettere noon to Makka to on sama daara ha joni worɓe waɗoɓe ha joni jihaadi ɓeɗo maɓe kaɓe kanko Haris o e nder hunde o ari kanko e Suhaylu foof e Ikrimata foof ko nemɓe gaari ɓe nootigo namɓe jeehi ɓe jangguindiri ɓeɗo ganda ko wiyete ko ha joni ganda ewa kamɓe gooni sababu ha ko wiyete halbu ɗum ɗo hurubor riddati en ɓeɗo kabaruji mabɓe ɗi gitta ɗon kamɓe hurubor riddati en ɓeɗ joni noon kanko oɗo ha joni kanko oɗo Haris ibnul Hisam ka Haris oɗo ibnu Hisam anani ko ni gande ndeɗo haare gasi nde kadi artiro Makka ɗo kadi ɓe dutti toon kadi ganda walde ganda golwole ganda yarmuko en nde gaari walla golwole rome en ɓe ne gumminde anani joni kanko hoore makko fellita hankadi o yiɓey to sahaba e mbaɗi golle moƴƴe fof daɗiɓe kamɓe joni il faut ɓe kaftoɓe daro il faut yaltata Makka ɗo teddugal nani hunde foof nani miijo yaltata Makka nde gonam ko yimɓe ganda goni koye woyde fa baka ahlu Makka ɓe meeɗa woyirde ndani o wi a ko jahowo de o wi gaari mine yimɓe woɓɓe gondunoɗo ɓe guidima amen moƴƴere ɓe dañi hunde foof anani ma adrakna yawman min ayyamihim wa ayyumallah e mbi minen min nokki heftare koɓe mbanno ko min ke kono noon minen ne min daroto kedde gurdameji amen nde oto ferdude wuuro ngo ari hankadi ne ñagomo ne tefomo wi ala ko egguru won ɗo ɗo kay ko egguru fewde Allah innahal naqlatu ilallah ma kuntu li asira aleykum ahadan lakinnahal jannatu rabbil haris o wi hono miidde mon de ala hunde foof ko noon ɓurani kam kono noon o wi gonam ko wiyete ko o wi hankadi dar o wi hankadi ko battande ɗe ƴewete ko aljanna o rabbul haris nani ɗum woni kanko oɗo woni usturatul yarmouk e nder wolde yarmuko nde ndeɗo wolde nantano ɗo e mawnude ni foof sa ƴeewi a tawana ha joni jambareɓe ndeɗo wolde walla wuɗɓe wadde hen ñamgolluji kanko Haris ibnu Hisham omo jeeya hen anani hankkadi ɓe jeehi ɓe nangodiri e rome en wolde ndeɗo gasa ɓe naata e wonde ndeɗo gasa ɓe naata e wonde kamɓe en Khalid ibnu Walid en anani ɓe kaɓa gan nokkudite beysane ajnadin ɗiɗo haariji foof ganda e mbaɗi hen jambaragal e ñamgolluji mawɗi ha ñande final woni yarmuko o ñaɗe mun ganda woni ganda final sham uddita rome leɗele rome hankkadi awo jeehi kawol islam ganda kippi ganda oɗo nokku foof anani joni noon kamɓe ko rome en ɓe wonnoɓe gandi ñaɗe mum kam soɓe poolani julɓeɓe tan gasi hay goto heddaki toon ɓe gaddi noon temeɗɗe ɗiɗi ujunere ganda kaɓeteɗo pourtant julɓeɓe sahabaɓe foof ko hedde capannayyi ujunere so fayi ko seeɗa kanko Saïd ibnu Amr haalata o wi akbalu aleyna ɓe gaari ñaɗe mun o wi meeɗa yiide rome en ɓe jogorini dool ɓe garde amen ganda arme luur elle mataw cikkata ko kaaƴe tan eɓe dillinaɗe cikkata mataw kono mumɓe ko ɗum kaaƴe moltanaɗe tan ina dillinaɓe tan o yoɓe gonde seeren ɓe ganda tibabu muri en ɓe ɓe gonde rahabaɓe ɓe gonde ha joni labbeɓe ɓe e baɗari kaye qissi suuna en ɓeɗo eɓe jogui kuraji mabɓe ha dow hankkadi eɓe jaltina julɗele mabɓe ɗe hankkadi ɓe jofonano e ñamoni fay raddudo hal jeesu koɓe jimata ko ko wiyete hankkadi aleluya mabɓe ɗi hankkadi konu o foof ne refta hen o yoɓe jogui dillere cikkata maɗo ko hashago ganduɗa ko hartago falamma ra'ahumul muslimuna ala halihim hadi halatum katratum khalada qulum shim al khawf o wi ha julluɓe ene jinoɓe gardinani ndeɗo dillere ndeɗo ganduɗa biɓɓande awo ganda ndeɗo ganduɗa ɗo hunde awa julɓe yoga hen huuli o wi kono nde wolde nde fuɗɗi ɓe nangodira na hawni o wi no hawni gonɗam o wi kala goto e mabɓe haade mum warde juultan wore mabɓe kay sappo no fawi o wi kamɓe rome en ɓe ɓene gaare ɓe mbay ko annahum saylun jaari foy kono waame tan moltanaɗo ari tan na ɗurguita hankkadi anani fa asbahat jahafilhum tadfauna o wi kaɓen tan gaara elle ko annahum asrab o wi sa yiɓe cikkata maɗo go namgo korndolle walla cikkata ko lillugal colli walla cikkata maɗo ganduɗa ko lillugal puuri cikkata maɗo ko tenke cakiɗe كأنهم جراتان تشير من كل اتجاه بانجي جفوف da wona da kelki mi taw pilti ma julu be bangeji fof hankade no jaw fo tartoto e korla jungoni anani nyana mon julu be na kaba hariji ganda ewa ganda hare nena hulbini jonnon de yee kambe haaro membe debi folde jonnon katiba mabbe beedo kambe be kaftibe dari kambe beedo wiyetebe Haris ibn Hisham e commando mabbe biyetano commando de la mort kambe aqbal ala qital iqbal az-zami kanko hoyni jungo makko kanko ikrimati hol bay'otobe do ko mayde tan ittatabe do so be jil tajjodo kun hakkunde il faut dañe kay yarlibe mayde hakke tema taro sahabi anke gornam suuti juude mun khalidu arbi koni wote mbade onon mayde mun na mawne ganda groupe so mayi ganda mojjane kun mbi mere de kambe kay mbi abu mbi khalidu accu ananati l'islam awnde annabi ko juute habama wal minan ko jonjon accu minan minja gornam koni de koni kambe ko annamuni be badiri ndani nani kambe be jabata hedde saggal tan saggal mi ko mabbe kirto yaso tan gonnam ko ende Musa yino jomam wa ajiltu ilayka rabbil tarda ki jemradu Musa jaha jonjon tan garta wi garmi de ko dartude welima yawo yimbe be non majji saggal ma kambe no koni tan goor fo ari ko jomam belama weltano kam mi yacci mam mi ari Allah belama weltano mi wa ajiltu ilayka rabbil tarda de nate ndero do komba hakke no fodi balde ko hare sipiruji aw ko hondani habe polni yano non hawi ko wite safaida taran safaida jal gubaru e ta'rifu farasun tahtaka am himaru so yi ha fusero yi hankadi gasi nyande yawmal giyamati ganda angarda ko ngorban wala ngarda ko pucc ko nyar mun ganda ta ko bad balasul ngarda e mun wala anani fusero onde gasi ha labe ne be jeewi komba o be tawi ganda juldu be mbawi kerejem be en dugi hefere be mbarama be ndaham anani jonno kambe be tawa non kambe be tawa kambe tarfo be barmi no feewi kanko Ikrimah ibn Abi Jahl e Ayyash ibn Abi Rabi'a yi ameje hankali go namna juppo e bangeje fo be Haris taw khaji yi na namno be li yanzuru ma fa'ala al Haris wa mamma grup Haris o kambe be do ganda be wondunobe e wi ho ma ankito mo yilo haw yi mo wiño haw tawbe to nabe leli e kanko o go nambe do tarji yi meje nan jalta mabbe Haris yi khaji yorukum ndiyam seeda o mo yar gonnam khaydu hade mun yitu ndiyam addi to wiina weeda mo do kadi o nani ganda ha joni ferer makko goddo o ina woyto sera don anani dum on ganda lani Ikrimah o yurokko Ikrimah buru dum dudu Ikrimah de fiyata yara do tan Ayyash kadi watto o ndiyam dumdi tawbe dum di no feewi ndiyam dam huccina to Ayyash so hade yottaade Ayyash mayi be nuttina Ikrimah to wonna mayi be garte Haris taw mayi dum woni wite Isar goor fo yidan goddo hore mun burugi goor fo goddo buran dum hore mun anani kambe be do ko ni be mayira ne winda e defte fo kanko Ikrimah o ya Ayyash o do Ibn Abi Rabi'a aw kanyum ha joni gonnami o do ha joni Haris Ibn Hisham anani o wi wallahi la ashrabu hatta yashrab akhi al Haris ndiyam dam de yutti Ayyash no wi mi yarata sona akhi sona Haris yar dam kay awwalan be nutti ton falta fadan nas al Haris wajiduhu qad mat ونظروا الى Ikrimah فوجدوه قد فارق الحياه فرجعوا الى Ayyash نوت Ayyash فرا بن جارنا مكد دي ما فوجدوه ساكن ديجي ففهم غورنم تاجي وسيدت ارواحهم جمع كم فوغني بمائر كل منهم يؤثر اخاه على نفسه غورف او يد ان غاندا هور باندوم او غاندا يدي كو يو باندوم يرد دا كانيوم واسا يرد انا ني صحيح البخاري ساجي حالاجي قصه بيرو نانتون تاريخ العرب اقدس سمين النسب قريش سمار القلوب دفت فوكاري تاريخ تاريخ حلب ودموج من كبير الطبراني أنني الوافي بالوفيات قد دفتر نات أبقات الكبرى ابن سعد قويت أنساب الأشراف حالك عريتون وهنا دفتر ويتنا الاستيعاب في معرفة الأصحاب دفتر نية فتح الباري في صحيح البخاري دفتر نية كريبيت نسر الترمذي قصة ودو حارث أريهن دفتر ويتنا المستغرق على الصحيحين معجب الصحابة تاريخ مدينة دمشق والتاريخ دمشق لابن عساكر دم دو فو غاندا دو دفت كالي دفت ماود يوماجي دي فو اتوان دون حالاجي بيدو نوبي ماير ناني كو هوند هاوني دفت ريوت سرا على من نبلا احد الخلفاء الراشدين للذهبي ما تاتون دفت نو تهذيب الكمال في اسماء الرجال حالك اريتون غن دفت نانتون نو تاريخ الامم والملوك ففنتون الكامل في التاريخ اريتون فتوح البلدان ده دفتر قد علي سيرة النبوية لابن هشام حالا جمب انقاريتون سيرة نلال صلى الله عليه وسلم أسد الغابة في معرفة الصحابة ازداد المعارف خير هذه العباد ساجيب تاريخ الإسلام توانتون بأدوار